mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 lutego jest. Samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nie ma potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce, informuje wiceminister zdrowia. Wszystkie próbki, które zostały przebadane, dają wynik ujemny. Jutro mamy poznać skład sztabu wyborczego Andrzeja Dudy. Nieoficjalnie wiadomo, że pokierują nim europosłowie PiSu. Jedna z najpiękniejszych plaż we Włoszech, La Pelosa na Sardynii, od tego sezonu będzie płatna. Nie ma zagrożenia koronawirusem w Polsce. Żadna z przebadanych próbek nie wykazała wirusa u osób wracających z Azji, zapewnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wszystkie próbki, które zostały przebadane, czy to w Państwowym Zakładzie Higieny, czy w Szpitalu Wojewódzkim w Warszawie, dają wynik ujemny. Ciągle niestety napływają kolejne próbki, ponieważ ludzie się przemieszczają, więc wiele osób do Polski z Chin przyjeżdża. Wczoraj lekarze po raz czwarty pobrali próbki do badań od pacjentów objętych kwarantanną we Wrocławiu. Szpital podał, że jeśli testy będą negatywne, Polacy ewakuowani z Chin będą mogli zakończyć kwarantannę. Rano z Chin przyszła informacja o śmierci dyrektora szpitala w Wuhan, w którym wybuchła epidemia koronawirusa. Zmarł na zapalenie płuc wywołane nowym wirusem. U kolejnych 88 osób na wycieczkowcu Diamond Princess wykryto koronawirusa. W sumie zarażone zostały 542 osoby, spośród około 3700 pasażerów i członków załogi statku. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. To kolejny dzień, w którym gwałtownie wzrosła liczba zarażonych na stojącym u wejścia do portu w Yokohamie wycieczkowcu. Wczoraj informowano o 99 nowych przypadkach, dziś o 88 kolejnych. Wciąż nie przebadano wszystkich osób znajdujących się na pokładzie statku. Do Japonii zmierzają kolejne samoloty z krajów, które zamierzają ewakuować swoich obywateli z pokładu Diamond Princess. Według japońskich mediów dziś odlecieć mają Kanadyjczycy. Samoloty czarterowe zabiorą też Hongkończyków i Tajwańczyków. Wczoraj do kraju powróciło ponad 300 Amerykanów, którzy znajdowali się na pokładzie wycieczkowca. U 14 z nich zdiagnozowano koronawirusa. Wszyscy będą musieli przejść dodatkową 14-dniową kwarantannę. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Joachim Brudziński ma odpowiadać za sprawę operacyjne, a Beata Szydło programowe. To oni według nieoficjalnych informacji staną na czele sztabu wyborczego Andrzeja Dudy. Składy oficjalnie poznamy jutro. Zaplecze walczącego o reelekcję prezydenta nie będzie tylko partyjne, zauważył w Polskim Radiu rzecznik rządu Piotr Müller. Myślę, że kilka takich nazwisk może jutro faktycznie być dla niektórych przynajmniej zaskoczeniem, bo dla tych bardziej takich wyrafinowanych graczy, tych, którzy rozumieją politykę i obserwują bardziej dokładnie, to te nazwiska nie będą zupełnie nowe. Inny uczestnik wyścigu do Pałacu Prezydenckiego, kandydat niezależny Szymon Hołownia, otworzył biuro w Katowicach. Mówił, że Polska nie ucieknie od transformacji energetycznej i chce, aby za 30 lat nasz kraj, nasza gospodarka opierała się głównie na odnawialnych źródłach energii. W 2050 roku powinniśmy mieć już gospodarkę, która będzie opierała się głównie na odnawialnych źródłach energii. Do tego jest mnóstwo narzędzi, których należy użyć. Ale to oznacza, że trzeba przede wszystkim zabezpieczyć górników, przemysł wydobywczy, ale też i przemysł ciężki, który około wydobycia działa, w osłony takie, które pomogłyby im przejść do nowej rzeczywistości. Wybory prezydenta w maju. Wywołani górnicy zablokowali rano tory kolejowe w Sławkowie na Śląsku. Protestują przeciwko importowi węgla do Polski. Ich zdaniem przez Sławków trafia do kraju zagraniczny surowiec. Agnieszka Hałasa z PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej odpowiada, że spółka nie obsługuje transportu z Rosją. W ostatnim czasie nie mieliśmy przybycia żadnych przesyłek węgla z Rosji. Realizujemy natomiast przewozy węgla w eksporcie. W tym momencie protestujący blokują eksport polskiego węgla ze stacji Sławków LHS. W czwartek kolejna tura negocjacji w Katowicach pomiędzy zarządem Polskiej Grupy Górniczej a związkowcami. W spotkaniu weźmie też udział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Drogowcy prowadzą pracę między węzłami Piotrków Trybunalski Tuszyn. Zajęty jest pas w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się drogą w kierunku Katowic. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Koniec z dewastacją najpiękniejszej plaży na Sardynii, mówią lokalne włoskie władze i wprowadzają opłatę za wejście na La Pelosa. To 3,5 euro. Będzie też limit wstępu. Nie więcej niż 1500 plażowiczów dziennie, a bywało ich nawet ponad 5000. La Pelosa jest określana klejnotem w koronie całego włoskiego wybrzeża. Niepowtarzalny kolor wody i drobny biały piasek przypominają karaibskie plaże. Piasek jest tak unikatowy, że turyści traktowali go jak pamiątkę i zabierali ze sobą. W ubiegłym roku turyści z Francji ukradli 40 kg piasku z La Pelosy, za co zostali surowo ukarani. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po

Na czym warto skupić się, jeśli chodzi o nauczanie polskich dzieci i młodzieży? Jakie są Pana propozycje i spostrzeżenia? To, na czym warto się skupić, określa podstawa programowa. I tutaj zawsze, kiedy pojawia się nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, pojawiają się głosy, które z jednej strony podstawę chwalą, z drugiej strony głosy, które mówią, że można by było to zrobić lepiej. I trzeba mieć świadomość, że podstawa to jest taki dokument, który nie jest osadzony w kamieniu. On na pewno ewoluuje i zmienia się szybciej bądź wolniej. Natomiast co do zasady, podstawa programowa określa to, czego uczyć w szkole. Należy, nie określa jak, i to jest też cenna informacja, bo zostawia nauczycielom tak naprawdę bardzo dużą dozę swobody w zakresie tego, w jaki sposób pewne treści realizować. I to, co się wydarzyło i w podstawie 2012, i w podstawie 2017 i 2018, jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to jest coraz większe skupianie się w nauczaniu na tych umiejętnościach, które Pani między innymi wymieniała, kiedy mówiła Pani o wynikach badania PISA, czyli umiejętnościach, które są związane i z rozwijaniem myślenia, i z rozwijaniem krytycznego podejścia do analizowanego problemu, i z trochę takim szukaniem dziury w całym, żeby zlokalizować to, co można jeszcze poprawić. I z naszej strony, czy zadaniem Centralnej Komisji Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, jest takie dostosowywanie i takie zmienianie egzaminów, do których przystępują uczniowie polskich szkół, aby to, co jest nauczane, znajdowało odzwierciedlenie w egzaminie. Stąd między innymi te wszystkie zmiany, które już zaszły w egzaminie ósmoklasisty, ile pojawiły się w egzaminie ósmoklasisty względem egzaminu gimnazjalnego, i wszystkie zmiany, które planujemy w egzaminie maturalnym od 2023 roku. Na czym warto się skupić w takim razie? Właśnie według Pana, pytam o Pana zdanie. Warto się skupić, znowu przepraszam, że powrócę do tego, co powiedziałem, warto się skupić na tym, co określa podstawa programowa, zwłaszcza w wymaganiach tak zwanych ogólnych. Oczywiście wymagania szczegółowe, które wskazują konkretne jakby elementy wiadomościowe czy wiedzowe, które uczniowie muszą w trakcie nauki przyswoić, są istotne, ale tak naprawdę clue tego, czym jest dany przedmiot, znajduje się w wymaganiach ogólnych podstawy programowej. To są takie rzeczy, które zostają z uczniami na dłużej, które są czysto umiejętnościowe, sprawnościowe, w wielu przypadkach ponadprzedmiotowe, a które są potrzebne nie tylko w dalszej edukacji w szkole wyższej, ale też na przykład w takim zwykłym, codziennym życiu, kiedy już zaczynamy pracę i tam to zostaje. Bo trzeba mieć świadomość, że to tak jest, że wiele rzeczy, których się uczymy, takich wiadomościowych, najczęściej wspomniane, budowa pantofelka, czy wszystkie inne kwestie dotyczące chemii, fizyki, one siłą rzeczy gdzieś wyparowywują z czasem i to jest naturalny proces. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to uczenie się o tym pantofelku, o budowie, o procesie górotwórczym, czy o wszystkich innych rzeczach, one tak naprawdę służą w długofalowym procesie rozwijania umiejętności określonych w tych właśnie wymaganiach ogólnych podstawy programowej, i to jest najcenniejsze. Te wiadomości, które się pojawiają, są tylko jak gdyby pewną drogą do tego celu, który wymagania ogólne określają. A czy ten osławiony skandynawski model nauczania faktycznie jest takim, z którego warto czerpać? Jeśli tak, to co? Chyba nie z tym osławionym skandynawskim modelem nauczania, gdzie głównie mamy na myśli ten fiński model nauczania, chociaż też coraz bardziej przyglądamy się Estonii, bo te wyniki, które Pani mówiła w PISA, też są ciekawe. Wokół tego narosło bardzo dużo mitów. To są takie mity, które mówią o tym, że to prawda, w Finlandii nie wydaje się prac domowych, co jest nieprawdą, że prawda, nie ma żadnych egzaminów ani sprawdzania, co jest nieprawdą, bo jest ich dużo więcej niż w Polsce, tylko trochę inaczej robionych, bo na zasadzie badań, a nie takich wielkoformatowych egzaminów powszechnych, to warto się przeglądać, natomiast nie warto bezmyślnie naśladować. Trzeba mieć świadomość, że pewna kultura edukacyjna Polski, Finlandii, Estonii, Węgier różni się, są pewne różne oczekiwania rodziców. Warto na dobre wzorce zwracać uwagę i nie tyle je kopiować, ile zastanawiać się, co z tych wzorców można by wykorzystać, żeby zadziałało u nas w tym konkretnym kontekście. Bo też proszę zauważyć, jeśli chodzi o wyniki fińskie już w tym sowetnym badaniu w PISA, to Finlandia troszkę w tym roku już poradziła sobie słabiej. Więc tak, gdzieś coś się zadziało takiego w nauczaniu, w kształceniu młodych Finów, co prowadzi do tego, że te wyniki już nie są takie rewelacyjne i są takie przedmioty, jak o ile pamiętam, matematyka, gdzie radzimy sobie już lepiej niż Finowie. Więc to też jest dosyć istotna zmiana, bo pokazuje, że pomimo tego, że polska szkoła nie jest tak rygorystyczna, czy tak obarczona regułami, jak na przykład szkoły tych krajów azjatyckich, które biorą udział w badaniu PISA, które zawsze są najwyżej, tak? Czy to te cztery prowincje chińskie, czy Japonia, czy Korea, gdzie jednak no, mamy taką świadomość, że edukacja tam jest bardzo obwarowana zasadami, to polska edukacja, która co do zasady ma jeden jasny dokument przewodni, podstawa programową, daje nauczycielom wiele swobody, jeśli chodzi o dobór technik i metod, więc być może to podejście nie jest najgorsze, skoro radzimy sobie naprawdę nieźle w badaniach ogólnoświatowych, a jednak nie mamy szkoły, która jest szkołą taką ograniczającą i szkołą wciśniętą w gorset. No właśnie, warto to zauważyć. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Jeśli pan pozwoli, to jeszcze się usłyszymy za kilkadziesiąt minut, kilka minut przed 13:00. Jeszcze ponownie do pana zadzwonimy. Doktor Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, jest naszym gościem, a państwu zadajemy dziś pytanie, jak zmienić poziom nauczania w polskich szkołach i jakie zmiany warto wprowadzać. Zachęcam do tego, żeby do nas telefonować 22 7 3 7 1 3 3 5, to jest numer SMS dla państwa, i oczywiście adresy mailowe zamałpa@polskieradio.pl i przeciw@polskieradio.pl. Mamy 16 minut po południu. Trójce słuchają państwo audycji Za, a nawet Przeciw. Jak zmienić poziom nauczania w polskich szkołach? O to dziś państwa pytamy. Za, a nawet Przeciw. Na antenie Trójki pan Grzegorz. Dzień dobry, słucham pana. Dzień dobry. No, wielką przyjemność się pani wywiała tymi Floydami. Sam byłem nauczycielem 4,5 roku polskiego, puszczałem nawet właśnie ten kawałek na lekcjach. I wydaje się, że o to chodzi, żeby uczniowie, nie, żeby kolejne generacje nie były. Nigdy nikt nie był under breaking the wall, nie chciał być, nie zgadzał się, żeby być, żeby jak to osiągnąć, pewnie uwalniając kreatywność i uczniów, i nauczycieli, coraz jeszcze bardziej doinwestowując szkołę. Panie Grzegorzu, słabo pana słyszę, czy może pan troszkę wyraźniej mówić? Przepraszam, ale słabo tak. Pana słyszę. Mhm. Dobrze, więc jeszcze raz. Chodzi o to, żeby uwolnić kreatywność tych młodych ludzi, uczniów, ale też uwolnić kreatywność nauczycieli, żeby doinwestować w tę szkołę, oczywiście implementować w toku edukacji najnowsze technologie, media społecznościowe także i tak dalej. Wydaje się, że ta kreatywność, ja ją rozumiem nie tylko jakby w postaci tutaj inwestowania w nauki przyrodnicze i właśnie w technologię, ale też w humanistykę. Ja byłem nauczycielem języka polskiego i wydaje mi się, że taki balans mądry między właśnie humanistyką a tym, co jakby nazywamy naukami ścisłymi, jest konieczny do takiego harmonijnego rozwoju i ta humanistyka tworzy taką mądrą bazę dla kreatywności tych młodych ludzi. No pewnie. I ona jest konieczna, więc warto inwestować w poznawanie swojego własnego języka, kultury, bo to jest punkt wyjścia do tego, żeby rozumieć coraz lepiej siebie i lubić coraz bardziej siebie, a jeżeli tak, to wtedy można coraz bardziej siebie rozwijać i chcieć zmieniać tą rzeczywistość, więc wydaje mi się, no pewnie punktem wyjścia, jak we wszystkim, jest to, żeby doinwestować też w taki sposób najzwyczajniejszy, czyli monetarny polską edukację. Dziękuję bardzo, panie Grzegorzu. Napisał też do nas słuchacz, że zmiana jest możliwa, podniesie poziom nauczania i obniży koszt systemu. Takie oto propozycje od naszego słuchacza. Wprowadzenie bonu oświatowego, likwidacja karty nauczyciela, likwidacja ministerialnych programów, programy w pełni autorskie szkół. Wtedy rynek najlepiej zweryfikuje, która szkoła sobie poradziła. Tak jak nauczyciele, tak i uczniowie będą lepiej wynagradzani na rynku pracy. Pozdrawia nas słuchacz. A my posłuchajmy teraz Krzysztofa Pawłowskiego, prezydenta Wyższej Szkoły Biznesu National Lewis University w Nowym Sączu. Pierwsze, najważniejsze, jeżeli ma być wzmocniony poziom nauczania, to musi być wyższy poziom wykształcenia nauczycieli. Druga sprawa, najważniejsza, to nie jest tak, że można wszystko nadrobić dopiero na poziomie szkoły liceum. Bardzo ważne są początkowe etapy nauczania. Proszę pamiętać, że wtedy kształtuje się kreatywność młodego człowieka. To jest wspaniały materiał, jeżeli tak można określić, ludzki, który jeżeli się mu pozwoli rozwinąć, to później wszystko idzie łatwiej. Tak sądzi dr Krzysztof Pawłowski. A na antenie Trójki pan Janusz. Dzień dobry, panie Januszu. Kłaniam się nisko. Byli doktorzy, byli nauczyciele, a teraz będzie tata trójki dzieci w wieku szkolnym. Praktyk, jak sądzę. Wie pani co? Ten wynik, który pani podaje, pani redaktor, to były robione badania w 18 roku, kiedy jeszcze były gimnazja i dotyczyło tak naprawdę gimnazjalistów. Gimnazja zlikwidowaliśmy, zobaczymy, jakie będą wyniki za parę lat. Tak, ale dodajmy, że to są ostatnie badania. Tak, ostatnie badania, ja nie kwestionuję terminu, tylko mówię, że dotyczą gimnazjalistów, dotyczą dzieciaków po reformie edukacji. A z reformą edukacji było tak, że ściśnięto w 8 klasie 3 lata do 7 i 8 klasy, 3 lata programu, a teraz jestem po zebraniu w technikum mojego syna, gdzie przekazano nam, że w szkole są dzieciaki i po gimnazjum, i po podstawówce. I klasy po podstawówce wyraźnie odstają na minus od klas po gimnazjum. Oceny są statystycznie dużo niższe, średnie są dużo niższe. I właściwie dotyczy wszystkich klas po podstawówce. No i z czego to wynika? I chyba z tego to wynika, że właśnie obniżyliśmy sobie poziom nauczania. A jeżeli dorzucimy do tego jeszcze, że dzieciaki mają 8 godzin religii miesięcznie, natomiast nie mają zajęć wyrównawczych dla słabszych i zajęć kółek, tak zwanych kółek zainteresowań dla tych zdolniejszych, no to przepraszam, no to idziemy niestety dzidą w dół i dopiero za kilka lat wyjdą prawdopodobnie opłakane skutki ostatniej reformy. Dzięki, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, panie Januszu, a tymczasem pan Robert. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Czy słychać mnie dobrze? Doskonale. O, to świetnie. Bardzo prosty sposób. Dzieci zawsze były mądrzejsze i mniej mądrzejsze. Nauczyciele byli zawsze tacy, którym się chce nauczać i którym się nie chce nauczać. Prosty sposób wyeliminować tych przede wszystkim nauczycieli, którym nie chce się pracować, i zostawić tych, którzy pracują. Dzieci niestety też trzeba siłą rzeczy podzielić, zapomnieć o filozofii równych szans i walki z nieedukacją czy coś takiego. I po prostu rozgraniczyć te dwie sprawy. Trójka zdolnych dzieci, która chodzi do klasy i ma wokół siebie 20 mniej zdolnych, zawsze będzie na tym tracić. Po prostu trzeba podzielić niestety społeczeństwo. Taka jest prawda. I zmniejszyć po prostu liczbę nauczycieli, którym się nie chce pracować. Takie zdanie pana Roberta. Bardzo dziękuję, panie Robercie. I właśnie przypomnę jeszcze pytanie, jak zmienić poziom nauczania w polskich szkołach? O to dzisiaj państwa pytamy. 22 i 7 trójek, a także numer SMS 71335. No i oczywiście adresy mailowe za małpapolskieradio.pl i przeciw małpapolskieradio.pl. A co na to profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska z Akademii Pedagogiki Specjalnej? Taką najgorszą z wad jest ograniczenie dzieciom zakresu liczenia. I w przedszkolach do 10 do 20, w klasie pierwszej do 20 przez 4 roku, potem do 100, w klasie drugiej tylko do 100, w klasie trzeciej liczą dopiero do 1000. Przy czym z badań wynika, że liczenie kształtuje się tak jak gramatyka języka ojczystego. Nikt nie wpadł na pomysł dziwaczny, żeby dać dzieciom ograniczoną ilość słów i oczekiwać, że opanują gramatykę języka ojczystego. Jeżeli się dzieciom ogranicza zakres liczenia, to one nie dostrzegają regularności dziesiątkowego układu pozycyjnego. Przez to bardzo trudno potem kształtować u nich umiejętności rachunkowe, gdzie ten układ dziesiątkowy pozycyjny jest chyba podstawą wnioskowania o sumach, o różnicach, żeby to dokładnie pokazać. Chodzi o treści, które dotyczą kształtowania umiejętności pomiaru, mierzenia i wszystkich umów dotyczących jednostek pomiarowych. Przy ograniczeniach liczenia obecnie stosowanych, dziecko, które jest w drugiej klasie, nie jest w stanie zmierzyć wzrostu swojego kolegi, bo jakby kolega miał 1,40 m, a on liczy tylko do 100, to jest niemożliwe, bo to jest 140 cm. Nie jest w stanie zrobić zakupów, ponieważ chodzi o złotówki i grosze. Jeżeli na przykład produkt kosztuje 4 zł i 30 groszy, no i jeszcze drugi przedmiot kosztuje na przykład 2 zł i 60 groszy, nie jest w stanie tego dodać i policzyć, ponieważ liczba groszy przekracza zakres liczenia, a on liczy tylko do 100. Tak sądzi profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska z Akademii Pedagogiki Specjalnej, a słuchacz napisał do nas na taki oto temat, pan Bartek, stały słuchacz. Jestem za zniesieniem prac domowych, bardzo rozbudowanych, które w większości i tak rozwiązują rodzice. A pani, która się na mnie podpisała, napisała, że także była nauczycielką, pracowała jako nauczyciel zawodu z dwoma kierunkami studiów i 20-letnią praktyką w zawodzie, dostawał, a to pan, 1500 zł na pełnym etacie. Czy to pensja dla kogoś, kto naprawdę ma wykształcić kolejne pokolenia pracowników? Jako nauczyciel, który siedzi od 20 lat w szkole i ma mieć aktualną wiedzę na temat technologii, która naprawdę pędzi do przodu, to zdecydowanie za mało, tak sądzi nasz słuchacz. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. A tymczasem na antenie Trójki pani Magda. Dzień dobry, pani Magdo. Dzień dobry. Słucham panią. Jestem też mamą dwójki dzieci. Ja mam takie dwa spostrzeżenia. Po pierwsze, nieraz tak jak patrzę się u mojej córki, ma sprawdzian z techniki, sprawdzian z muzyki, sprawdzian z plastyki, do których musi się w domu, prawda, przygotować. Nie można na przykład skoncentrować się na przedmiocie, z którego idzie jest słaby, jak jest matematyka, bo nie jest umysłem ścisłym. Więc na pewno trzeba zmienić ilość tych sprawdzianów, tak? Wykluczyć przedmiot, który jest mniej potrzebny albo bardziej potrzebny, no bo po co dla mojego dziecka jest przykładowo budowa drewna potrzebna, tak? Kiedy ona z tego korzysta, to jest niepotrzebne, absolutnie. A po drugie, dzieci uważam, że powinny się już od najmłodszych lat kształcić w tych kierunkach, w których są lepsze. A ta wiedza, która, tak jak nie wiem, biologia, fizyka czy chemia dla kogoś, to może być ograniczona, a naprawdę programy szkolne są bardzo przeładowane i dzieci sobie z tym nie radzą. Także powinniśmy kształcić dzieci w określonych już kierunkach od najmłodszych lat, bo da się to oczywiście wychwycić. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, do widzenia. Bardzo dziękuję pani Magdo. Słucham teraz pani Doroty. Bardzo cieszę się, że się dodzwoniłam. Nauczyciel, głos nauczycielski. Co mogę powiedzieć? Nauczycielom chce się pracować. Nauczyciele są słabo wynagradzani i to nie jest prawda, że jesteśmy bez kontroli, bo ja mam wrażenie, że nauczycielom mimo wszystko się nie wierzy. że nie mamy tej autonomii, o której mówił pan Smolik na samym początku. Więcej zaufania do tego, że naprawdę jesteśmy przygotowani i chętni do pracy. Na pewno chcielibyśmy być lepiej wynagradzani. Też mamy kredyty, też mamy swoje problemy, a dzieciaki, cóż, to co powiedziała przed chwilą pani, są przeładowane podstawą programową. Podobnie jak my nauczyciele, są zmęczeni ciągłymi zmianami tej podstawy, brakiem stabilizacji. Mam dorosłe dzieci, sama mam prawie 30 lat pracy w zawodzie i powiem tak, wiem jakim chciałam być nauczycielem, gdy w 92 roku zaczynałam pracę. Tęskniłam do pięknej szkoły i wiem, że jej chyba już niestety nie doczekam. Cieszę się, że moje dzieci są dorosłe. Kocham moje szkolne dzieci, ale to naprawdę trudny zawód. Bardzo trudny zawód. Uważam, że więcej wiary w nauczycieli, więcej wiary w to, że to, co robimy, naprawdę robimy z sercem. No i chyba podziękuję. Dziękuję pani serdecznie, pani Doroto. Jeszcze pan Karol z nami na antenie. Słucham pana. Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. Ja jestem również nauczycielem. To prawda, tylko akademickim, ale bardzo się cieszę, że udało się dodzwonić. Jest taka maksyma spopularyzowana przez Sokratesa, mówiąca: poznaj samego siebie. I co prawda ja prowadzę zajęcia ze studentami, przyszłymi lekarzami, pielęgniarkami. Natomiast jeżeli uda się, moim zdaniem, też mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia, jeżeli uda się w wieku szkolnym, no i takim wczesno-licealnym, zaszczepić pewną pasję w młodym człowieku, to jest zadanie zarówno dla nauczycieli, zarówno dla rodziców, ale też dla samego zainteresowanego. Jeżeli uda się stworzyć środowisko młodemu człowiekowi, w którym on, tak jak już tutaj wcześniej słuchacze i eksperci na antenie podkreślali, uda się wykryć i wydobyć na zewnątrz pewne talenty, to później naprawdę może być świetnie. Ja od dziecka wiedziałem, że chcę być lekarzem, chcę być chirurgiem. Dzisiaj kształcę się w tym fachu i mogę powiedzieć, że każdego dnia chodzę do pracy z uśmiechem, poświęcam się całości mojej pasji i również dzięki temu, że miałem to szczęście, że były wokół mnie osoby, które potrafiły we mnie tą pasję zaszczepić. Dziękuję uprzejmie i kłaniam się nisko. Gratuluję panie Karolu i bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon. Z nami na antenie jest nasz drugi gość, profesor Tomasz Cieślak, prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry państwu. Teraz pana zapytam, na co pan by postawił, jeśli chodzi o nauczanie w polskich szkołach, na polskich uczelniach? Pan Karol mówił przed chwilą o pasji. Są tacy nauczyciele, którzy potrafią uczniów zarazić pasją, ale rzeczywiście z wypowiedzi wcześniejszych rozmówców i z doświadczenia, choćby kontaktu ze studentami pierwszych lat, bardzo, bardzo wyraźnie widać, że spora część absolwentów szkół średnich, którzy trafiają na uczelnie wyższe, to są osoby, które nie mają sprecyzowanej pasji. To są osoby w jakiś sposób zagubione w życiu i zagubione również w kulturze. Ja jestem polonistą, literaturoznawcą. Widzę kłopoty na takim zupełnie podstawowym poziomie, na przykład komunikacji językowej. Mówi pan już o tych osobach, które przychodzą na uczelnię, tak? Tak, tak. Czyli niedawnych jeszcze uczniach szkół średnich. Widzę niezakorzenienie w tradycji kulturowej. Ileś lat temu były takie reklamy, gdzie się pojawiały odwołania, nie wiem, do Sienkiewicza, Ojciec Prać. Nikt teraz nie będzie próbował tego zrobić, bo okaże się, że grono odbiorców, którzy zrozumieją aluzję, maleje. Szkoła nie tłumaczy dzieciom świata, bo jest bardzo odległa, przynajmniej w tym wymiarze humanistycznym, od takiego ich bieżącego doświadczenia. No dobrze, to ale jest, proszę powiedzieć, ale na co by pan postawił, jeśli chodzi o nauczanie w polskich szkołach? Bo właśnie tak to jest, że my lubimy narzekać, łatwo nam narzekać. Na rzeczywiście rozwijanie zainteresowań, ale z uwzględnieniem tego, w jakim świecie żyje dziecko. Bo programy realizowane w szkołach średnich, podobnie zresztą w szkołach podstawowych, to są programy które niekoniecznie mają wiele wspólnego ze współczesnym światem. To są programy konstruowane według pewnych, przepraszam, chyba historycznych wyobrażeń. No dobrze, to więc jakie powinny być? Jakie powinny być? Bliższe współczesnemu doświadczeniu nastolatka. Jeśli nastolatek ma poznawać świat, odwołam się do kwestii literackich, poprzez jakieś pozytywistyczne nowele, to jemu właściwie trzeba będzie wszystko wytłumaczyć w tym tekście i ten tekst będzie traktowany jako mordęga, a nie jako coś atrakcyjnego, co potem może mu pomóc w zrozumieniu czegokolwiek w rzeczywistości. Mhm. A jeżeli chodzi o jakieś wzorce, to na jakich wzorach warto się oprzeć? Czy może właśnie państwa uczelnie albo w ogóle polskie uczelnie czerpią z jakichś wzorców zagranicznych? Mówi pani o wzorcach edukacyjnych. Tak, zgadza się. Ja myślę, że trudno tutaj wskazać jakieś takie proste przeniesienie wzorców z, nie wiem, innych systemów edukacyjnych do polskiego systemu edukacyjnego. Dlatego, że mówimy o takich drobnych rzeczach. No mówimy na przykład o takich rzeczach, których widzę, że doświadczają młodzi ludzie, czyli na przykład o tym, że dziecko wraca ze szkoły i właściwie przez następne ileś godzin nadrabia to, czego nie było w szkole, albo dopełnia pracami domowymi jakoś nieprawdopodobnie rozbudowanymi. Jest taki wzorzec szkoły fińskiej, gdzie pracuje się z dzieckiem, fachowcy to robią, a nie rodzice, którzy czasem niekoniecznie są fachowcami. Pracuje się z dzieckiem po lekcjach, ale jeszcze w szkole. I dziecko wracając do domu ma po prostu czas wolny, który może spędzić z rówieśnikami, może spędzić z rodziną. To rozdzielenie, no, nawet dla prostej higieny pracy, tego czasu pracy i tego czasu odpoczynku, zwłaszcza w przypadku kilku czy kilkunastoletniego młodego człowieka, jest absolutnie kluczowe. Dzieci bardzo często nie mają również wolnych weekendów, bo muszą zrobić to, czego oczekuje szkoła. Nie winię tu szkoły. To jest między innymi kwestia właśnie ułożenia systemu edukacyjnego. To jest na przykład ogromna liczebność klas, która powoduje, że nauczyciele mimo najszczerszych chęci i własnych pasji nie są w stanie uczniom poświęcić tyle czasu, ile faktycznie powinni im poświęcić. Jeśli wydajemy pieniądze na różne programy społeczne, to myślę, że podstawowa rzecz, która powinna być sfinansowana, to szkolnictwo, w którym w klasach nie będzie 30 uczniów, tylko będzie, optymalnie byłoby, 12-15 osób. Wtedy z tymi uczniami można rozmawiać, wtedy można obserwować, co się z nimi dzieje, więc można również wychowywać. Wtedy można rozwijać pasję takich młodych ludzi. A proszę jeszcze powiedzieć, odnosząc się do maila naszej słuchaczki, pani Magdy, napisała, że wystarczyłoby wprowadzić więcej zajęć praktycznych, zajęć w laboratoriach, spotkań z praktykami. Czy takie możliwe są scenariusze na polskich uczelniach w zamian na przykład za liczbę dużą wykładów? To się właściwie dzieje. Programy uczelni ulegają właściwie nieustającej modyfikacji. My mamy zarówno ścieżkę akademicką, jak i ścieżkę praktyczną. Oczywiście w zależności od kierunku studiów różne ścieżki są realizowane, ale no, praktyka uczelni, choćby Uniwersytetu Łódzkiego, to nie jest wyłącznie ileś godzin teoretycznych konwersatoriów i tym bardziej teoretycznych wykładów, ale to są właśnie zajęcia laboratoryjne albo jakieś zajęcia terenowe, które no, pozwalają próbować zastosować to, czego można się dowiedzieć choćby właśnie na wykładach. To ten postulat, o którym pani powiedziała, żeby zajęć laboratoryjnych w szkołach było więcej, jest świetny, ale pod warunkiem, że nie potraktujemy go dosłownie, to znaczy jeszcze więcej, czyli więcej godzin spędzonych przez ucznia w szkole. No tak, oczywiście. Więcej laboratorium i więcej tych teoretycznych lekcji polegających na jakimś tam wykładzie czy na jakiejś rozmowie i potem takim teoretycznym zdobywaniu wiedzy. Oczywiście, w tym się chyba wszyscy zgadzamy. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję. Profesor Tomasz Cieślak, prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Łódzkiego, jest gościem Trójki. Usłyszymy się jeszcze za kilkanaście minut, a państwa zachęcam do kontaktu z nami. 22 7 trójek to jest nasz numer telefonu, 71335 numer SMS, a także adresy mailowe zamałpa.polskieradio.pl i przeciwmałpa.polskieradio.pl. Pytamy dziś państwa o zmiany w polskiej edukacji, czy zmienić poziom nauczania w polskich szkołach, jak zmienić ten poziom nauczania. Czekamy głównie na państwa propozycje. Jest za 20 minut, godzina 13. Zmienić poziom nauczania w polskich szkołach? Takie mamy dziś do państwa pytanie. Za, a nawet przeciw. Na antenie Trójki witamy teraz pana Karola. Dzień dobry, panie Karolu. Witam, Karol, z tej strony. Słucham. Świętokrzyskiego. Mój synek kończy w marcu 7 lat. Będzie szedł teraz do szkoły od nowego roku. Dostaliśmy ankietę do wypełnienia odnośnie zainteresowań dziecka, czym się interesuje, czy samochodami, czy muzyką, na podstawie której będzie dobierany tak jakby tok nauczania dla dziecka. Byliśmy też zapytani, czy dziecko będzie uczęszczało na religię, czy nie. To nie jest obowiązkowe. W klasie będzie 10 osób, praktycznie maksymalnie. Moje dziecko aktualnie już bardzo dużo zna język angielski, bardziej ode mnie bym nawet powiedział, chodzi do tego samego budynku, tylko jest jedno ale. Ta szkoła jest prywatna. I teraz jedno pytanie, to jest szkoła imienia Konarskiego w Ostrowcu. Jedno pytanie, czy nie mogłoby być tak w państwowych szkołach? Właśnie dzisiaj pytamy o takie propozycje, jakie pan przedstawił, więc bardzo dziękuję i czerpmy. Czerpmy oczywiście z tego jak najbardziej. Panie Karolu, bardzo panu dziękuję i gratuluję też syna i tego właśnie, w jaki sposób będzie uczony. Pan Bogdan napisał do nas: mija kolejny dzień mojego życia, kiedy nie zastosowałem rachunku różniczkowego, wzorów skróconego mnożenia i tym podobne. I tak od 40 lat, kiedy to zdałem maturę. Panie Bogdanie, pozdrawiamy serdecznie, a pani Beata, co na to? Słucham panią. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem psychologiem, psychoterapeutą, pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej i ja tak trochę od drugiej strony chciałabym powiedzieć, bo na ogół w poradni zmagamy się z dziećmi, które mają faktycznie trudności w szkole. I to jest tak, że ja ubolewam nad tym systemem, który obecnie jest, ponieważ tak jak mówię, natura nie daje wszystkim równo, a dzieci, które po prostu dostają mniej w szkole, czują się bardzo źle, ponieważ są oceniane, a nie są temu winne. Bo co innego, gdybyśmy mieli wszyscy równo dane i nie korzystamy, ale to też by trzeba rozpatrzeć rodzinne systemy, jak się gdzie dzieje, prawda? I ubolewam, że tyle lat to jest i te dzieci zawsze, te najsłabsze, są zawsze za przeproszeniem w ośmiej ławce. I życzyłabym sobie, i tak jak mówił pan profesor, żeby klasy były mniejsze, żeby nauczyciel mógł dostosować program do każdego dziecka, żeby nie było jedynek i dwójek, dlatego że dziecko po prostu więcej nie może. A w naszej polskiej szkole musi mieć wszystko, umieć. I jak się nie uczy z biologii, no to wtedy jest głąb z biologii. Jak nie ma zdolności z matematyki, no to nie uczy się, tak? I rodzice mają zawsze na tych wywiadówkach no, taką niestety sytuację, że ich dzieci praktycznie rzadko kiedy z czego są dobre. I sobie myślę, no nie jest to ich wina, tak? I tego nie mogę, że tak powiem, przeżyć. Druga rzecz, depresja. Mówi się, dużo dzieci ma depresję, ponieważ nawet te dzieci zdolne presji nie wyrabiają. Tamten rok to był apogeum, bo chciał się dostać do swoich wymarzonych szkół, a się bały, że się nie dostaną, tak? Zawalone są psychiatryczne szpitale. Ja nie mówię, że tylko tu chodzi o szkołę, bo cały system rodzinny gra rolę, ale szkoła, która w tej chwili jest, niestety przyczynia się w dużej mierze do tego, że dzieci sobie nie radzą. Pani Beato, bardzo dziękuję. Przepraszam, będziemy musieli kończyć, bo jeszcze inni słuchacze czekają, ale taka refleksja mi się nasuwa, że właśnie i po Państwa mailach, i po Państwa telefonach słychać, dlaczego tych zmian w polskiej szkole nie ma. Dlatego, że my ciągle narzekamy. My po prostu ciągle narzekamy, a ja Państwu uparcie zadaję pytanie, jak zmienić poziom nauczania w polskich szkołach. O tym nie debatujemy, mówimy tylko o tym, że jest źle i dlaczego jest źle. Proszę, zmieńmy to. Marzena Żylińska, budząca się szkoła. Problem z poziomem jest taki, że bardzo złą diagnozę stawiamy. Bo nam się wydaje, że wiele dzieci nie daje sobie rady, bo to, co jest w szkole, jest za trudne. A tak nie jest. Dla bardzo dużej grupy dzieci to, co dzieje się w szkole, jest za trudne, bo jest zbyt łatwe, zbyt schematyczne i zbyt nudne. To, co jest największym problemem, można to ująć, takiego skrótu się używa, NIL, nuda i lęk. I dzieci nie mają wyzwań na swoją miarę. One nie dostają takich zadań, które pozwoliłyby im rosnąć. Wszystko jest takie schematyczne. Te zadania w zeszytach ćwiczeń, one są takie mechaniczne. Trzeba wstawić w lukę, trzeba połączyć, trzeba nawet jak mają napisać list, to ja ostatnio analizowałam z nauczycielami na warsztatach właśnie, jak podręczniki czy zeszyty ćwiczeń wyglądają. Wszystko jest podane. Jak się ma list zacząć, co masz w tym liście napisać i trzeba tylko z tego poskładać całość, żeby móc wykorzystać potencjał, jaki dzieci mają. Dzieci naprawdę rodzą się w porządku i mają ogromny potencjał. Muszą być traktowane autonomicznie, muszą móc robić rzeczy po swojemu, muszą móc samodzielnie myśleć, kombinować, szukać rozwiązań. Nie mogą jakby poznawać świata przez szybę. Tak twierdzi Marzena Żylińska z budzącej się szkoły. Na antenie Trójki jest z nami teraz pani Barbara. Słucham panią Barbarę. Dzień dobry. Jestem nauczycielem fizyki. Byłam, przepraszam, już jestem emerytką i muszę państwu powiedzieć, że podstawą to, że te klasy, tak jak już były powiedziane, nie powinny być większe jak 12-15 osób i nie tylko w szkole podstawowej, ale również w szkole średniej. To jest raz. W Po drugie, rodzice nie zdają sobie sprawy, że szkoła uczy, to znaczy trzeba się nauczyć pisać, trzeba nauczyć się czytać. Z fizyki, proszę panią, trzeba poznać język fizyczny, bo tam się nic innego nie nauczy, czyli trzeba wiedzieć, co to jest siła, co to jest starcie i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, tak samo jak trzeba się nauczyć chodzić, siadać, jeść, to samo jest w szkole. I teraz tak, jeżeli pensje nauczycielskie będą wysokie, to będą tam szli ludzie z pasją i ci, którzy sobie świetnie dadzą radę. Nie wszyscy muszą mieć piątki. Nie ma przedmiotów niepotrzebnych, tak jak tu niektórzy rodzice mówią, że, a, że matematyka to, a fizyka to, a chemia tamto, że to jest niepotrzebne. Nie ma mózgów typowo fizycznych, ścisłych i humanistycznych. Każdy, w zależności jakich nauczycieli mieliśmy szczęście spotkać w swoim życiu, to mamy takie, a nie inny sposób myślenia. Analizowania, myślenia można nauczyć się tylko wtedy, jeżeli mamy wiedzę podstawową, to znaczy znamy język chemiczny, fizyczny, biologiczny, czyli wiemy co to jest nerka i tak dalej. Jeżeli tych pojęć nie znamy, a tego musimy się nauczyć, to oczywiście nic z tego nie będzie. Ale muszę też powiedzieć z własnego doświadczenia jako uczennica, w szkole średniej mieliśmy coś rewelacyjnego, bo w szkole liceum ogólnokształcącym były 3 godziny fizyki tygodniowo. Proszę panią, 1 godzina była teoria, 2 była praktyka, czyli ćwiczenia, a 3 była zadania. Tego to wszystko zlikwidowano i bez przerwy opowiada się bzdury, że te dzieci nie są w stanie czegokolwiek się nauczyć. Wszystkiego. Dziękuję bardzo pani Barbaro za pani zdanie. A co na to pani Elżbieta? Dzień dobry. Ja położyłam głównie nacisk na naukę języka polskiego, bo to, co obserwuję wszędzie wokół siebie, w mediach, niestety w prasie, w telewizji, w radio. Mówi pani z perspektywy siebie jako nauczyciela? Proszę, nie jestem nauczycielem, ale no tutaj muszę pochylić czoła mojej pani nauczycielce ze szkoły podstawowej, bo powiem pani, że to wręcz dochodzi, tutaj ma miejsce taka anegdota. Zawsze jak to słyszę, określenia, które padają, ja to słyszę dzień w dzień. Otwarci do rozmów, zainteresowani w muzyce. Opowiada pan o jakiejś historii, ktoś drugi mówi, tak, znam tę historię. Te historie to są co najmniej 2. To jest nagminne. Niechlujstwo w języku polskim. Miałam panią nauczycielkę w podstawówce taką, że pani Elżbieto, mówię, ale króciutko, dobrze? Teksty, króciutko, proszę. Że, tak, tylko powiem, że nie przeszliby z 2. do 3. klasy szkoły podstawowej, więc zadbajmy o te wzorce. Nie wiem, jak uczy się języka polskiego, a to się przekłada na to, że jeżeli młody człowiek źle się wysławia, źle mówi, ma problem z budową zdania, to niestety tak samo źle pisze. I to się wszystko zapętla, więc naprawdę wróćmy do dobrych czasów, kiedy naprawdę język polski był na wysokim poziomie. Bardzo dziękuję. Pani Elżbieto, bardzo serdecznie pani dziękuję. Jeszcze jedno zdanie od pani Anny. Uważam, że egzaminy wstępne na uczelniach powinny wrócić i zastąpić maturę. O, i to jest chociażby jeden konkret. A co na to pani Alina Kozińska-Bałdyga, Federacja Inicjatyw Oświatowych? To, na co my w tej chwili zwracamy uwagę, to jest połączenie jakości poziomu edukacji z tego wszystkiego, co się wiąże z tą częścią merytoryczną, z finansowaniem. To chodzi przede wszystkim o lepszą organizację i finansowanie na innych zasadach, o wprowadzenie innego modelu, na przykład szkoły wiejskiej. My od dawna mówimy o tym, że szkoła na wsi powinna być zupełnie inaczej zorganizowana. Coś pomiędzy nauczaniem domowym, gdzie rodzice mogą po prostu zdecydować, że dziecko uczą sami w domu, a tą szkołą powszechną, w której jest no bardzo dużo dzieci. Maleńka wiejska szkółka z 20, 30 dzieci bardzo dobrze by funkcjonowała według modelu fińskiego właśnie, takiego, o którym cały czas myślimy gdzieś tam, co jest możliwe do zorganizowania i to będzie dużo bardziej efektywne ekonomicznie również. Tylko trzeba trochę inaczej do tego podejść, albo może wręcz trzeba zupełnie inaczej do tego podejść. Na antenie Trójki witam już ponownie naszych 2 gości. Dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dzień dobry jeszcze raz, panie doktorze. Dzień dobry. Jest z nami też pan profesor Tomasz Cieślak, prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Łódzkiego. Pana również witam serdecznie. Dzień dobry. Proszę panów, mamy wyniki naszej sondy internetowej, w której pytaliśmy naszych słuchaczy o to, czy zmiany w polskich szkołach są konieczne. 88% uznało naszych internautów, że tak, a 12% osób było zdania przeciwnego. Co panowie na to? Czy mogą panowie skomentować te wyniki? Jeśli można, zacznę. Pan profesor Tomasz Cieślak. W przypadku, kiedy pytamy po niedawnej zmianie o kolejną zmianę, to mówiąc szczerze, chciałbym sam powiedzieć, że nie dokonujmy tych kolejnych zmian, zwłaszcza jeśli miałyby się dokonać tak szybko i na takich zasadach, jak dokonały się ostatnio. Ponieważ to, czego trzeba szkole, na pewno zawsze trzeba szkole i trzeba uczelni, to jest pewna stabilność reguł. Nie można nieustająco zmieniać reguł i nieustająco oczekiwać takiej elastyczności, wprowadzania jakichś rewolucji, ćwierć rewolucji, bo to na pewno nie służy ani nauczycielom, ani przede wszystkim nie służy samej edukacji i uczniom. Panie doktorze, pan doktor Marcin Smolik? Myślę, że na tak zadane pytanie trudno by było inaczej odpowiedzieć, bo gdyby mnie pani zapytała, czy trzeba polską szkołę zmieniać, to bym powiedział pewnie, mając do wyboru tylko tak i nie, powiedziałbym, że tak, trzeba. Cały czas każda instytucja dąży do tego, żeby się doskonalić. I nikt chyba nie zaprzecza, że polską szkołę też trzeba doskonalić w takim albo w innym zakresie. Tych pomysłów jest bardzo dużo. Ja mam taką obawę, że to pytanie to jest trochę tak, że na ile pan czy pani chciałaby, aby polska szkoła wyglądała tak, jak pan albo pani by chciała, żeby wyglądała. I tutaj ta odpowiedź tak w takim przeważającym zakresie, to jest odpowiedź, że no szkoła pewnie nie wygląda dokładnie tak, jak ja bym chciał, żeby wyglądała, a mogłaby wyglądać inaczej. To, co pan profesor tutaj powiedział, wydaje mi się, jest dosyć istotne, że te zmiany nie mogą zachodzić zbyt często, ale z drugiej strony nie może być też tak, że szkoła jest w stagnacji. To nie może być tak, że wyjdziemy z założenia, że podstawa programowa ma być przez 20 lat i ma się nie zmieniać, bo troszkę to też nie służy temu, co się w szkole dzieje. Podstawa programowa musi być monitorowana, trzeba patrzeć, co się dzieje w tej podstawie programowej, na ile te pomysły zespołów tworzących podstawę, przecież to też nie są ludzie przypadkowi, tylko jednak eksperci sprawdzają się. Jeżeli się sprawdzają, to trzeba je utrzymywać, jeżeli nie, to trzeba to zmienić, bo tkwienie w czymś, co no, jest jakimś rozwiązaniem nie do końca dobrym, też byłoby niezasadne. Na pewno nie warto wprowadzać rewolucji, natomiast ewolucyjne zmiany jak najbardziej są konieczne. Mm-hmm. Bardzo panom dziękuję za udział w naszej dzisiejszej audycji. Dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a także profesor Tomasz Cieślak, prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Łódzkiego, byli moimi i państwa gośćmi. Dziękuję panom serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Za uwagę w audycji Za, nawet przeciw dziękują już Agnieszka Łukasiewicz, Izabela Woźniak, Dariusz Pieruk i sprzed mikrofonu Agnieszka Furtak-Bilnik. Jutro o tej porze usłyszy się z państwem Kuba Strzyczkowski. My już dziękujemy i życzymy dobrego dnia. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Ten wypadek bardzo dużo zmienił. Każdego jednego bym przestrzegła. To jest ułamek sekundy. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że bezpieczni są nasi bliscy. Tymczasem na drogach jest coraz więcej ofiar. Zachowaj ostrożność i zwiększ bezpieczeństwo swoje i innych. Nie zwlekaj, zgłoś swój pomysł na poprawę drogowego bezpieczeństwa. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian. A może sobie przedłużymy walentynki, tak miło było. Ale także na cały tydzień, że niby taki Love Week będziemy mieć. Love Week w Media Expert. Teraz smartfony i laptopy taniej nawet o 400 zł, a telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia?